Book 2 87 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1 Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Musiałyśmy podlać kwiaty. Musiałyśmy podlać kwiaty. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Musiałyśmy posprzątać mieszkanie. Musiałyśmy posprzątać mieszkanie. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Musiałyśmy pozmywać naczynia. Musiałyśmy pozmywać naczynia. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Musiałyście zapłacić ten rachunek? Musiałyście zapłacić ten rachunek? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Musiałyście zapłacić za wstęp? Musiałyście zapłacić za wstęp? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Musiałyście zapłacić karę? Musiałyście zapłacić karę? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Kto musiał się pożegnać? Kto musiał się pożegnać? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Kto musiał wcześnie wrócić do domu? Kto musiał wcześnie wrócić do domu? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Kto musiał jechać pociągiem? Kto musiał jechać pociągiem? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Chciałyśmy zostać długo. Chciałyśmy zostać długo. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Chciałyśmy nic pić. Chciałyśmy nic pić. لقد أردنا أن لا نزعج. Chciałyśmy przeszkadzać. Chciałyśmy przeszkadzać. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Chciałam właśnie zadzwonić. Chciałam właśnie zadzwonić. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Chciałam zamówić taksówkę. Chciałam zamówić taksówkę. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Chciałam jechać do domu. Chciałam jechać do domu. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. Myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Myślałam, że chciałaś zadzwonić do informacji. Myślałam, że chciałaś zadzwonić do informacji. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Myślałam, że chciałeś, Chciałaś zamówić pizzę. Myślałam, że chciałaś zamówić pizzę.